do czerwca nie płacisz. O kurczaki, nie rysu 0%, Marian. Bo media ekspert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest punktualnie 15. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Przedsiębiorcy przez jeden miesiąc w roku będą mogli odpocząć od płacenia na ZUS. Szef rządu powiedział o szczegółach tzw. wakacji składkowych. Awaria wojskowego drona, który lądował pod Mirosławcem, będzie wyjaśniana przez Amerykanów. Według armii procedury zadziałały prawidłowo. Większość zysków z zamrożonych aktywów Rosji trafi na zakup broni dla Ukrainy. Ten pomysł poparł szef unijnej dyplomacji. Jeden miesiąc w roku bez składek dla przedsiębiorców. Dotyczy to właścicieli firm, którzy opłacają składki społeczne za siebie i za nie więcej niż 9 ubezpieczonych. O szczegółach poinformował premier Donald Tusk po zakończeniu posiedzenia rządu. Urlop dla przedsiębiorców, czyli możliwość wzięcia takiego urlopu, i to jest miesiąc w ciągu roku, kiedy mikroprzedsiębiorca nie będzie musiał płacić składki ZUS-owskiej. I pomijając składkę zdrowotną, to jest inny temat, ale nie będzie płacił składki ZUS-owskiej i w tym samym czasie państwo pokryje jego składkę ZUS-owską. Premier chce, żeby rozwiązania weszły w życie w tym roku. Według szacunków rządu z wakacji będzie mogło skorzystać ponad 1,5 miliona przedsiębiorców. Koszt tego rozwiązania w tym roku dla budżetu państwa wyniesie 1,5 miliarda złotych. Konferencja szefa rządu trwa. Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych serwisach Trójki. Moje działania były motywowane brakiem pracowników sezonowych na polskim rynku rolnym. Tak były wiceminister rolnictwa Lech Kołakowski mówił przed komisją śledczą badającą kulisy afery wizowej. Polityk lobbował w MSZ za sprowadzeniem do Polski cudzoziemców. Dzisiaj tłumaczył, że kierował się dobrem polskiej gospodarki. Ja wychodziłem naprzeciw oczekiwaniom związkom producentów organizacji. Interweniowałem też, pisząc pisma do organów państwa, czy jako poseł, interweniując w ramach pracy poselskiej, wychodząc naprzeciw polskiej gospodarce, polskiemu rolnictwu, braku pracowników sezonowych, gospodarczych. My musimy zapewnić rozwój naszego kraju. Były wiceminister Kołakowski miał uczestniczyć m.in. w procesie przyspieszania wiz dla 39 osób z Afryki do pracy w sadownictwie. Przewodniczący komisji Michał Szczerba powiedział wcześniej, że działania byłego wiceministra skalą miały dorównywać nieprawidłowościom z zarzuconym Piotrowi Wawrzykowi. Przyczyna awarii drona, który lądował pod Mirosławcem, będzie badała strona amerykańska. Wczoraj podczas lotu szkoleniowego maszyny MQ-9 Reaper stracono z nią kontakt. Dron leciał z bazy w Rumunii. Generał dywizji Ireneusz Nowak, inspektor sił powietrznych, zapowiedział, że będą badane wszystkie okoliczności w tej sprawie, natomiast właścicielem maszyny jest armia amerykańska. Czynności wyjaśniające będzie prowadziła strona amerykańska. Oczywiście przy asyście polskich specjalistów, ponieważ my z naszej strony, z każdego takiego przypadku chcemy wyciągać wnioski, chcemy weryfikować nasze procedury bezpieczeństwa i chcemy je poprawiać, jeżeli jest taka potrzeba. Natomiast w tym przypadku, tego co widzimy już na pierwszy rzut oka, wszystko zadziałało bardzo prawidłowo. Generał Nowak powiedział, że wiele jest możliwych przyczyn awarii drona. Dodał, że nie chodziło o zakłócenia sygnału GPS, ponieważ samolot wykonywał lot po zaplanowanej z góry trasie. Żadna z przyczyn nie jest jednak wykluczona i wszystkie będą badane. Szef unijnej dyplomacji jest za przekazaniem większości zysków z zamrożonych aktywów Rosji na zakup broni dla Ukrainy. Josep Borrell powiedział dziennikarzom, że chce, aby 90% zostało przeznaczonych na ten cel. Taką propozycję szef unijnej dyplomacji przedstawi krajom członkowskim. Beata Płomecka. W Unii Europejskiej trwa dyskusja, na co przeznaczyć zyski z zablokowanych w ramach sankcji aktywów Banku Centralnego Rosji. Początkowo mówiło się, że pieniądze powinny być przekazane na odbudowę Ukrainy, ale już wczoraj na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych unijnych krajów większość skłaniała się ku temu, by z tych pieniędzy dozbroić Ukrainę. Tak komentował szef polskiego MSZ-u Radosław Sikorski. Lepiej je przeznaczyć teraz na zapobieganie skutkom agresji, na obronę Ukrainy, a nie dopiero na jej odbudowę. W sumie Unia Europejska zamroziła 200 miliardów euro aktywów rosyjskiego banku centralnego. Komisja szacuje, że zyski z nich to rocznie około 3 miliardów euro. Szef unijnej dyplomacji chce, by 90% z tej puli było przekazane na zakup broni dla Ukrainy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Thank you. Wieczorem i nocą w województwach wschodnich pochmurno, będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem. W Bieszczadach sam śnieg, w pozostałych regionach do końca dnia pogodnie, gdzieniegdzie do rana możliwe mgły osadzające szaci i ograniczające widzialność do 200 metrów. Tej nocy od minus 7 stopni na Pogórzu, w większości regionów od minus 4 do 0, cieplej na krańcach wschodnich, na Nizinie Szczecińskiej i na Wybrzeżu do plus 3 stopni. No to takie ciepło. Jutro natomiast pogodnie na południu i na południowym zachodzie, poza tym będzie się chmurzyć na wschodzie kraju, a po południu także na Pomorzu, Wybrzeżu będzie padał deszcz, w Bieszczadach śnieg. Wiatr słaby, umiarkowany, jutro na termometrach od 6 stopni na wschodzie, w obszarach podgórskich oraz nad morzem, od 10 do 12 stopni w centrum, a najwyższa temperatura na zachodzie do 14 stopni Celsjusza. W dzisiejszej audycji opowiemy o najpopularniejszych atrakcjach turystycznych Wielkiej Brytanii. Właśnie opublikowano listę 100 takich obiektów na wyspach. Wcześniej o największej fali zakażeń krztuścem od ponad pół wieku w Czechach. Od początku roku wykryto ponad 3000 przypadków zachorowań. A za chwilę o decyzji MKOL w sprawie udziału sportowców zarówno z Rosji, jak i Białorusi w ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Program Trzeci Polskiego Radia. Rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki, a zatem mailowo, telefonicznie i smsowo kontakt z nami na trzy sposoby. Polecamy się Państwu. Ewa Lipowicz, Daniel Leśniewski, Maciej Załęcki i Piotr Łodej. Rozpoczynamy wtorkowe Zapraszamy do Trójki. 6 minut po 15. I need to feel your touch. I'm going. Nie do podrobienia, nie do pomylenia. Oczywiście Brian Adams na dobry początek popołudniowego spotkania. 10 minut po godzinie 15. Proszę Państwa, Międzynarodowy Komitet Olimpijski nie przestaje zaskakiwać. Dziś ma zostać podjęta decyzja o ewentualnym udziale rosyjskich i białoruskich sportowców w ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. A przypomnijmy, wcześniej MKOL podzielił środowisko sportowe po tym, jak ogłosił, że zawodnicy z krajów stojących za napaścią na Ukrainę będą mogli wziąć udział w imprezie. O szczegółach Mateusz Warianka. MKOL od zawsze słynął z kontrowersyjnych decyzji. Przez ostatnie miesiące wszystko skupiło się na udziale rosyjskich i białoruskich sportowców w Igrzyskach Olimpijskich. Mimo wciąż trwającej agresji na Ukrainę, władze Międzynarodowej Federacji znów dopuściły sportowców z tych krajów do udziału w Igrzyskach pod kilkoma warunkami. Neutralna flaga, brak hymnu, przede wszystkim brak kontraktu wojskowego, brak sportów drużynowych. Wyjaśnia była kolarka górska, członkini Komisji Sportowej Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Maja Włoszczowska. Ponadto w imprezie nie wezmą udziału sportowcy, którzy w jakikolwiek sposób popierają zbrojną napaść na Ukrainę. Czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie, Robert Korzeniowski, jest przeciwko dopuszczeniu rosyjskich i białoruskich sportowców do rywalizacji międzynarodowej. Rozmawiałem na tematy właśnie dotyczące planu, tej wizji MKOL-u z osobami bardzo bliskimi. Spytałem się, czy one widziałyby Igrzyska Olimpijskie w Tokio w 40 roku z defilującymi Niemcami pod swastyką i Polakami, którzy startowaliby wtedy jako kraj okupowany. Ciężko jest mi sobie to wyobrazić, jednak świat polityki jest bardzo skomplikowany. Może warto by było otworzyć programy związane z przyjęciem tych zawodników pod inną flagę, ale na pewno byłoby to naruszenie takich zasad chyba etyki międzynarodowej, gdybyśmy do tego dopuścili. Teraz władze MKOL-u chcą rozważyć uczestnictwo sportowców z Rosji i Białorusi w ceremonii otwarcia igrzysk. Wszystko wskazuje na to, że do tego dopuści. Można już sobie wyobrazić, z jakim oburzeniem w środowisku sportowym to się spotka. W całym tym zamieszaniu jest jeszcze jeden wątek. Aby pojechać na igrzyska, trzeba wywalczyć kwalifikacje. Imprezy dające prawo startu w igrzyskach są organizowane przez federacje konkretnych dyscyplin. Wiele z nich jest w opozycji do MKOL-u, więc Rosjanie i Białorusini nie mają nawet możliwości walki o wyjazd do Paryża. Też zauważmy, że przez półtora roku w wielu dyscyplinach sportu rosyjscy sportowcy nie brali udziału w ogóle, rosyjscy, białoruscy, w związku z czym tak naprawdę nie mieli możliwości brania udziału w kwalifikacjach olimpijskich, a te nie zostaną w żaden sposób zmienione. Oni muszą przechodzić przez dokładnie ten sam proces co reszta, więc to będzie bardzo mała reprezentacja. Twardo na swoim stanowisku stoi prezes m.in. Lekkoatletycznej Federacji Sebastian Coe. Selekcja, kwalifikacje i wyłonienie sportowców, którzy pojadą na igrzyska, leży po stronie międzynarodowych federacji. Mamy stałe stanowisko, które się nie zmienia. Myślę, że to słuszne, żeby federacje decydowały samodzielnie, żeby podejmowały takie decyzje, które będą dobre dla sportu. Tak właśnie zrobiła nasza rada. Ale jest też druga strona, na przykład prezesem bokserskiej federacji wciąż jest Rosjanin, Umar Kremlow, a sponsorem wielu gal wciąż jest Gazprom. Nie brakuje oczywiście protestów, list do MKOL-u wystosowały już kraje bałtyckie, Estonia, Łotwa i Litwa. Piszą w nim, że start rosyjskich i białoruskich sportowców na igrzyskach jest niedopuszczalny. Ich udział może być wykorzystywany jako narzędzie propagandy. Ja, pamiętamy, że sporo mówiło się od czasu rosyjskiej agresji na Ukrainę, tego pełnoskalowego ataku, o wszelkiej maści sankcjach, w tym także udziału sportowców w międzynarodowych zawodach. Tymczasem zastanawiam się, czy to nie jest aby rozmiękczenie opinii społecznej. A no właśnie, czekam na Państwa sygnały. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. To mailowo 71335 smsowo i telefonicznie 2 2 i 7 3 w sprawie udziału rosyjskich, białoruskich sportowców, którzy popierają politykę Władimira Putina, szczególnie tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. A by nam nie uciekło. Te igrzyska rozpoczną się 26 lipca. Trzeba będzie przestać nie palić i trzeba będzie przestać oddychać do stycznia, a może i dalej. To są nasze niedźwiedzie polarne. Kuba Karaś i Piotrek Rogucki to nasze muzyczne niedźwiedzie polarne. Dwie dwójki i siedem trójek. Widzę błękit nieba, słońce, ale jest 3, 4, 5 stopni. Dziwna pogoda. To jest przedwiośnie, ale powinno to inaczej wyglądać. Jeszcze trzeba uważać. Babcia zawsze powtarzała, że właśnie na koniec zimy, przed wiosną, trzeba się jeszcze zimowo ubierać, bo to zdradzieckie słońce, człowiek wchodzi w cień i od razu robi się zimno. No tak, końcówka tegorocznej zimy chłodna za sprawą napływającego z północy arktycznego powietrza. W nocy prawie wszędzie przymrozki do końca tego tygodnia, zapowiadają synoptycy. Od jutra ocieplenie, no ale będzie to tylko zwiastun wiosny, bo w weekend ponowne ochłodzenie. Dwie dwójki, siedem trójek w sprawach różnych, różniastych, tak bym powiedział, mailowo, telefonicznie i smsowo. Niech będzie punktem wyjścia pogoda. Dla jednych już ciepła, wiosenna, dla innych no jeszcze zimowa. Uważajmy, sezon zachorowań. O poważnych chorobach już za moment. Never forget you in my prayers. I never have a bad thing to report. You're my picture on the wall. You're my vision in the hall. You're the one I'm talking to when I get in from my work. You are my love and you don't even know it. I am living out the life of a poet. I am the jester in the ancient core. And you're the funny little frog in my throat. Sight's fading, my hearing's dim. I can't get in shock for the state I'm in. I'm a danger to myself, I've been starting fights at the party, at the club on a Saturday night. But I don't get to sit through them from my girl. She gets all the highlights wrapped in gold. You're my picture on the wall. Am I through it? Sebastian, 21 minut po godzinie 15. Sezon przeziębień, grypy, zachorowań na COVID-19, a tymczasem w Czechach gwałtownie rośnie liczba zakażeń krztuścem, głównie wśród dzieci i młodzieży. Jest też pierwszy w tym roku przypadek śmierci osoby zakażonej. Przenosimy się do czeskiej Pragi, tam jest nasz korespondent Wojciech Stobba. Witamy cię serdecznie. Dzień dobry. No powiedz, jak wygląda teraz sytuacja? Patrząc na liczby, no to właśnie liczba przypadków krztuśca, który w Czechach jest nazywany czarnym kaszlem, jest największa od 60 lat, bo od początku roku są to ponad 3000 zgłoszonych przypadków, czyli takich, które trafiły do ewidencji służb sanitarnych. I te właśnie służby podkreślają, że Czechy też nie są żadnym wyjątkiem, bo choćby na naszym kontynencie już w zeszłym roku wzrost zachorowań na krztusiec odnotowywały Dania czy Belgia. Teraz do tego wszystkiego przyczynia się także obniżona odporność, która sprzyja przenoszeniu się chorób zakaźnych i według szefowej czeskiego sanepidu Pawli Swercinowej Czechy są obecnie w okolicach szczytu zachorowań, na którym utrzymają się jeszcze przez kilka tygodni, po czym liczba zakażeń ma zacząć już spadać. Nie ma mowy o żadnej epidemii, tak mówił z kolei minister zdrowia Vlastimil Válek. Nie ma powodów do paniki, raczej należy dowiedzieć się, jak przebiega choroba, aby szybko ją rozpoznać i szybko zareagować, zgłosić się do lekarza. No i nie zarażać przede wszystkim innych. Mówimy tak właściwie o bakteryjnym zapaleniu układu oddechowego z takim charakterystycznym, długo utrzymującym się kaszlem, z takimi atakami męczącego kaszlu, zwłaszcza wieczorem i w nocy. Krztusiec może być groźny dla niezaszczepionych niemowląt i dla osób starszych. Tą pierwszą w tym roku ofiarą śmiertelną był mężczyzna z Hradca Kralowe w grupie wiekowej 55-64 lata. Przy czym w komunikacie podano, że krztusiec nie był bezpośrednią przyczyną jego śmierci, ponieważ ten pacjent miał tak zwane choroby towarzyszące. Lekarze i epidemiolodzy w Czechach zaznaczają, że większość przypadków choroby ma przebieg łagodny. 1/3 zachorowań dotyczy właśnie młodzieży w wieku od 15 do 19 lat. W tej grupie wiekowej choroba rozprzestrzenia się najszybciej. I tu też w Czechach pojawiły się sugestie, że za wzrost liczby zachorowań odpowiadają uchodźcy, co minister zdrowia natychmiast zdementował, zauważając, że wśród ukraińskich dzieci odsetek wyszczepienia jest wyższy niż w przypadku dzieci czeskich. I wszystko wskazuje na to, że główną przyczyną wzrostu zachorowań na krztusiec jest niepełne zaszczepienie przeciwko tej chorobie, bo w Czechach dzieciom podaje się bezpłatnie tak zwaną szczepionkę Hexa, czyli 6 w 1, przeciwko 6 chorobom zakaźnym, w tym właśnie przeciwko krztuścowi. To jest szczepienie już od wielu lat obowiązkowe. Są 3 dawki w wieku niemowlęcym, potem należy podać dawki przypominające w wieku 5 lat i następnie w wieku lat 10 lub 11. I problem polega na tym, że niektórzy rodzice o tej ostatniej dawce zapominają. No i to jest całkiem spore grono, bo według statystyk 1/10 dzieci nie jest w pełni zaszczepiona, dlatego ta odporność na krztusiec spada. I stąd właśnie apel ministra zdrowia, aby stan szczepień u dzieci kontrolować. Minister Vlastimil Válek też zasugerował, że oprócz tego kobiety w ciąży powinny zaszczepić się dodatkową dawką, tak aby ich dzieci rodziły się już z przeciwciałami. A jak słyszałem ekspertów czeskich, którzy też wypowiadali się dzisiaj, choroba występuje coraz częściej właśnie między innymi dlatego, że nie wszyscy rodzice szczepią dzieci, mimo że jest to obowiązkowe, tak jak mówiłeś o tej szczepionce skojarzonej, także te ostatnie dawki są bardzo istotne. Bardzo dziękuję. Wojciech Stopa wprost z czeskiej Pragi. Pozdrawiamy serdecznie. Dzięki, do usłyszenia. A w audycji popołudniowej muzycznie teraz szczepionki. Audycji popołudniowej The Vaccines. Już za chwilę skrót serwisu Sport i Pogoda.

sprawdźmy, co tam się dzieje ciekawego w sporcie, bo emocji nie brakuje. Przed igrzyskami to mówiliśmy, ale nie o tym. Sport w Trójce, Mateusz Warianka. Dzień dobry. Dzień dobry i zapraszam. Polscy piłkarze dziś odbędą drugi trening podczas zgrupowania przed barażowym meczem z Estonią. Biało-czerwoni przygotowują się do czwartkowego starcia w Warszawie. Ich celem jest wygrana dwustopniowych baraży i awans na Mistrzostwa Europy. Najpierw trzeba zrobić pierwszy krok i pokonać na PGE Narodowym Estonię, mówi kapitan Robert Lewandowski. Ja bardziej się skupiam na tych dwóch meczach, oczywiście na pierwszym, przede wszystkim na tym pierwszym meczu. To są mecze barażowe, tutaj można powiedzieć, że nieważne jak ważne, żeby wygrać pierwszy mecz, zagrać w tym drugim finale i awansować na Mistrzostwa Europy. Taki jest nasz cel i mocno w to wierzymy i tak do tego podchodzimy. Czwartkowy mecz z Estonią rozpocznie się o 20:45. Jeśli Polacy wygrają, to w finale barażu zmierzą się z lepszym z pary Walia-Finlandia. A przed siatkarzami Asseco Resovi historyczna szansa. Polski klub powalczy o pierwsze europejskie trofeum, Puchar CEF. W rewanżowym meczu finałowym zagrają u siebie z niemieckim Lüneburgiem. Pierwsze starcie Resovia wygrała bez straty seta. Nie lekceważymy rywali, zapewnia kapitan Fabian Drzyska. Teraz musimy postawić tą kropkę na D. Nie będzie to takie łatwe, jak wszystkim się wydaje. Trzeba wyjść i być skoncentrowanym, tak jak byliśmy w Lüneburgu. Tą kropkę, jak już postawimy, to będzie bardzo duży sukces. Pucharu CEF jeszcze nikt nigdy nie wygrał, więc to jest naprawdę duża rzecz. Mam nadzieję, że podejdziemy do tego meczu, tak jak podeszliśmy w Lüneburgu. Też byliśmy faworytem, ale wyszliśmy bardzo agresywnie i z taką chęcią pokazania, ale też walką o każdą punkt, nie przyjmowaniem się, jeśli coś nie wyjdzie. I to było dużym naszym atutem, bo naprawdę od samego początku do ostatniej piłki graliśmy na takich samych emocjach. Nieważne, jaki był wynik. Wieczornego spotkania nie może doczekać się prezes klubu Piotr Maciąg. Trzeba pokazać 100% naszych możliwości i umiejętności. Mamy gigantyczne zainteresowanie biletami. Moglibyśmy sprzedać nawet 8-10 tysięcy biletów na taki mecz. Sala jest wyprzedana. Na pewno w dniu meczowym będą jeszcze tutaj dostępne bilety na krzesełka. Także spodziewamy się nadkompletu publiczności. Wierzę, że będzie to wyjątkowy dzień dla naszej drużyny, ale także całej polskiej siatkówki. Początek meczu o 18:00. I na koniec jeszcze tenis. Daniel Michalski nie awansował do drugiej rundy Challengera ATP w Zadarze. Polak przegrał z wyżej notowanym Węgrem Czomborem Piroszem 6-7 i 2-6. Jutro pogodnie tylko na południu i na południowym zachodzie. W pozostałych regionach będzie się chmurzyć. Na wschodzie kraju, po południu także na Pomorzu, Wybrzeżu popada deszcz, w Bieszczadach śnieg. Wiatr słaby, umiarkowany, a na termometrach od 6 stopni na wschodzie, na Pogórzu oraz nad morzem. W centrum od 10 do 12, a najwyższa temperatura jutro na zachodzie kraju do 14 stopni Celsjusza. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa. 26 minut pozostało do godziny 16. Czekamy na Państwa sygnały mailowo, telefonicznie i SMS-owo na trzy sposoby. Niekończącej się bułgarskiej wyborczej opery mydlanej ciąg dalszy zanosi się na zmiany. Ileż razy to w ostatnim czasie słyszeli Bułgarzy. Tymczasem, a no właśnie, relacja naszego korespondenta już za chwilę. Marilyn Monroe. Billy Joel w popołudniowym. Zapraszamy do trójki na 21 minut przed godziną 16. Bułgaria w politycznym klinczu. Spodziewano się, że w tamtejszym pałacu prezydenckim kandydatka na premiera Maria Gabriel odda mandat do utworzenia rządu i było wielce prawdopodobne, że Bułgarzy po raz kolejny pójdą do wyborów, a społeczeństwo jest zniechęcone, co najważniejsze, coraz bardziej skłonne do głosowania na partie skrajne, nacjonalistyczne, prorosyjskie i antyunijne. A jednak się udało i będzie inaczej. O tym jak opowie nasz bałkański korespondent Polskiego Radia Piotr Piętka. Witam cię, Piotrze. Na co się zanosi? No zanosi się na to, że jednak po raz szósty w ciągu ostatnich mniej więcej 3 lat Bułgarzy nie pójdą do wyborów, ale jeszcze dosłownie 25-30 minut temu wydawało się, że tak się stanie, ponieważ sygnały z dwóch takich największych bloków politycznych, które tworzyły koalicję i miały utworzyć drugi rząd, sygnały płynęły takie, że będzie, nie dogadali się, że będą jednak wybory, będzie pewnie na krótko rząd techniczny, a potem być może jeszcze przed wakacjami, mówię, szóste w ciągu mniej więcej 3 lat wybory. To jest niewyobrażalna rzecz, ale chyba bułgarscy politycy poszli po rozum do głowy i dogadali się. Maria Gabriel, która została nominowana dosłownie wczoraj przez prezydenta Romena Radewa na właśnie premiera, powiedziała, że daje partiom, tym dwóm blokom, daje 24 godziny, żeby się dogadały i dzisiaj na 16 tamtejszego czasu, czyli na 15 polskiego czasu była umówiona u prezydenta i mówię, wszystko było powiedziane, że jednak nie będzie rządu, będą wybory. O co chodzi? Chodziło przede wszystkim o personalia. Znaczy, półoficjalnie z takich rozmów, które z dziennikarzami przeprowadzali politycy, powiedzmy półoficjalnie, chodziło o personalia. To znaczy, jedna z partii chciała wsadzić swojego szefa, Bojko Borisowa, na szefa energii, na ministra, szefa Ministerstwa Energii, na co nie chcieli się zgodzić inni. Natomiast Bojko Borisow nie chciał się zgodzić na ministra obrony narodowej, który był w poprzednim rządzie, który według niego zbyt słabo pracował na rzecz pomocy Ukrainie. Natomiast dziennikarze, którzy dużo mocniej się znali z politykami GERB-u, twierdzi, że tak naprawdę GERB chce tych wyborów, ponieważ nie chce przeprowadzenia reformy, takiej głębokiej reformy wymiaru sprawiedliwości. Przede wszystkim odpolitycznienia bułgarskich sądów. I teraz taka geneza tego, co się dzieje w bułgarskim parlamencie. Powiedziałeś o klinczu. Klincz jest taki, że bez tych dwóch wielkich bloków, co paradoksalne, to są bloki właściwie o takim samym programie, ponieważ wywodzą się z jednego korzenia. To znaczy kiedyś te wszystkie, znaczy dwie największe partie tworzyły jedną partię, czyli GERB, ale Kirill Petkow nie chciał uczestniczyć w rządzie Bojko Borisowa. Uważał, że zbyt słabo walczy z korupcją, że zbyt słabo chce reformować kraj i założył partię Kontynuujemy Zmiany i do tej pory one właśnie przez te cztery poprzednie wybory były bardzo ze sobą skonfliktowane, choć programy miały właściwie te same, to są centroprawicowe partie, natomiast teraz nie dało się inaczej, one musiały, albo by były po 3 miesiącach kolejne szóste wybory, albo one się dogadają i stworzą rząd. I stworzyły taki rząd, umowa koalicyjna była taka, że raz na 9 miesięcy się ten premier zmienia i przez poprzednie 9 miesięcy premierem był właśnie z PPDB, z koalicji, z bloku PPDB Nikołaj Denkow premierem. On teraz zostanie wicepremierem, jak się okazuje, bo już znamy ten skład nowego rządu. Natomiast szefową rządu zostanie teraz Maria Gabriel. Ona była poprzednio komisarzem unijnym, ale przez 9 miesięcy była wicepremierem i ministrem spraw zagranicznych. No i im bliżej tego terminu, to tym te rozmowy były coraz trudniejsze. No i okazało się, że w ostatnim czasie, że chyba się nie dogadają i tak jak mówię, te rozmowy były bardzo trudne i wszyscy mówili, że nic z tego, że jednak będą wybory. Kryzys parlamentarny po pierwsze groził tym, że ludzie są strasznie zniechęceni. Znaczy wszystkie badania opinii społecznej mówią, że obywatele tego kraju są po prostu zmęczeni właśnie skraconymi kadencjami parlamentu i chcieliby jakiejś stałości w tej krajowej polityce. Spokoju, tak jest. Tym bardziej, że Bułgaria tak naprawdę zaczyna odnosić dość spore sukcesy. Co prawda nadal to jest najbiedniejszy kraj Unii Europejskiej, ale po pierwsze dość szybko zdusiła inflację. Po drugie, jest na ostatniej prostej we wprowadzeniu euro na swoim terytorium. Być może nie uda się to tak, jak zaplanowano na początku 2025 roku, ale być może w połowie przyszłego roku Bułgaria przyjmie euro za swoją walutę. Po trzecie, za kilka dni w ruchu morskim i lotniczym wejdzie prawdopodobnie do strefy Schengen. Być może do końca roku już w ogóle zostaną zniesione granice w Bułgarii. Także jest postęp, ale tego postępu często nie widać niestety na sali obrad bułgarskiego parlamentu. I te wybory, czym mogłyby grozić te wybory? Bo to jest najważniejsze. Otóż jest taka partia w bułgarskim parlamencie, parlamencie Wazrażdana. Ona z wyborów na wybory ma coraz większą reprezentację, a to jest partia, która po pierwsze jest nacjonalistyczna, ale przy tym oczywiście prorosyjska i oczywiście antyunijna. Bardzo teoretyczne jest to, że gdyby na przykład mieli już zdolność koalicyjną, mogliby na przykład pójść do jednego rządu z socjalistami, a socjaliści są także bardzo niechętni na przykład pomocy Ukrainie, to ta pomoc Ukrainie, bułgarska pomoc, militarna pomoc Ukrainie na przykład mogłaby być, na pewno nie byłaby kontynuowana. Dlatego no, dla mnie otwarte jest pytanie, znaczy chyba właśnie tą dzisiejszą decyzją oni chyba sobie odpowiedzieli na to pytanie, czy warto jednak ryzykować tymi szóstymi wyborami, warto dawać populistom i skrajnym partiom możliwość wzmocnienia się. Chyba odpowiedzieli sobie, że nie warto, że jednak może trzeba się dogadać. I według tego składu tych dwóch osób, o które jakby oficjalnie był największy spór, nie ma. Bojko Borysow nie wchodzi do rządu, nie wchodzi też minister Żelazkow, który był właśnie ministrem obrony. Pytanie, kto za niego wejdzie i kto będzie walczył o tę pomoc dla Ukrainy, która według, mówię, centroprawicowych partii, no jednak jest zbyt słaba w przypadku Bułgarii. Zresztą w ogóle Bułgaria to jest też specyficzny temat, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie, bo jednak to jest kraj, który jest dość mocno prorosyjski i to społeczeństwo jest prawie dokładnie podzielone, czy pomagać, czy nie pomagać, przynajmniej militarnie Ukraińcom. Także długo walczono o to, wysyłane są takie, powiedzmy, resztki armii bułgarskiej, ale są, jeżeli by rzeczywiście te partie skrajne zostały wzmocnione, to ta pomoc mogłaby się dla Ukrainy skończyć. W żadnych wyborach minionych 2 czy 3 lat nie udało się wyłonić trwałej większości rządzącej, no i to też myślę duży bulgowy prezydenta Bułgarii Rumena Radewa, ale co było tą kością niezgody, co teraz zniknęło, albo może, że na horyzoncie pojawiła się ta ponad podziałami zgoda? Ja mówię, chyba jednak ta groźba tego, że mimo wszystko mogłyby się... Znaczy, że po pierwsze albo znowu będzie to samo po wyborach, bo tak się działo w poprzednich tych kilku elekcjach, czyli albo będziemy mieli status quo, to po co robić kolejne wybory. Tam na szczęście te wybory są troszeczkę tańsze niż w Polsce, bo Bułgaria od dłuższego czasu już ma wybory elektroniczne, to znaczy głosuje się maszynami, czyli nie drukuje się papieru, jest to troszeczkę tańsze, ale mimo wszystko kosztuje. Natomiast... Być może jednak zdali sobie sprawę, że społeczeństwo patrzy na nich i będzie wtedy, jeżeli to właśnie może być też zmęczone. Nacjonalistycznie. Co o czym mówiłeś. Stąd też może właśnie ta chęć zgody, pojednania, czy no, stabilizacji, jakby nie było także właśnie tej parlamentarnej. Bardzo dziękuję. Bałkański korespondent Polskiego Radia Piotr Piętka relacjonował te na bieżąco ostatnie gorące minuty w Bułgarii dotyczące właśnie planów wyborów bądź nie, a na pewno pojednania rządowego. 13 minut pozostało do godziny 16. Audycja popołudniowa. Teraz Sorry Boys. Wracam do siebie, zabieram cię, ale długo idę, długo. Kusi mnie diabeł w kobiecej skórze. 10 minut pozostało do godziny 16. W popołudniowym zapraszamy do Trójki i mówimy teraz. Wybory samorządowe. Sprawdzam. Rewitalizacja parków, organizacja festiwali i koncertów, wreszcie kluby, malucha, rehabilitacja niepełnosprawnych czy aktywizacja seniorów. To tylko niektóre przykłady projektów, na które mieszkańcy miast mogli głosować w ramach budżetów partycypacyjnych. Instytucja społecznego decydowania o części wydatków w samorządzie jest już na dobre. Zagościła w Polsce, lecz czy można mówić o pełnym sukcesie? No i czy kandydaci w kampanii wyborczej stawiają właśnie na partycypację społeczną? Sprawdzał to Kuba Witkowski. Głosujesz, realizujesz. O randze i popularności budżetów partycypacyjnych niech świadczy to, że podobne mechanizmy próbuje się stosować w wielu polskich szkołach, między innymi w Krakowie czy dużo mniejszych siedlcach. To uczniowie głosują i zostaje to zrealizowane. Możemy wtedy coś zrobić innego niż zawsze. Też cała szkoła może korzystać z tego. To jest dobre. Przy okazji kampanii wyborczej do samorządu minister do spraw społeczeństwa obywatelskiego Agnieszka Buczyńska z Polski 2050 Szymona Hołowni zapowiedziała, że szkolny budżet obywatelski zamierza wprowadzić w całej Polsce. Niewątpliwie współdecydowanie lokalnej społeczności o miejscowych wydatkach ma dziś duże znaczenie. To my jesteśmy tutaj liderem w Europie, stwierdza profesor Łukasz Damurski z Politechniki Wrocławskiej, uczestnik projektu Demotek, oceniającego partycypację społeczną w Europie. To jest dobre narzędzie, jeśli chodzi o takie innowacje demokratyczne do realizacji pewnych takich przedsięwzięć właśnie potrzebnych dla społeczności lokalnej. Także wydaje mi się, że Polska naprawdę nieźle sobie tutaj radzi na tle innych krajów europejskich. Pierwszy budżet, nie bez oporu samorządowców, w 2011 roku zrealizowano w Sopocie. Potem, jak grzyby po deszczu, w miastach pojawiały się kolejne inicjatywy. W 2018 roku partycypację uregulowano prawem. Dziś stosuje ją prawie połowa, czyli ponad 46% samorządów. A na co głosują mieszkańcy? Takie projekty właśnie związane a to z jakąś ofertą zajęć dodatkowych, a to z jakimś koncertem, to przede wszystkim to jest specyfika dużych miast. Mówi Borys Martela, badacz i współautor raportów na temat partycypacji oraz ekspert Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. Bo w miastach mniejszych raczej dofinansowuje się przestrzenie takie wspólne, czyli świetlice, koła gospodyń wiejskich. Duże miasta na budżety obywatelskie przeznaczają średnio 0,5% swoich środków, mniejsze 2 razy mniej. Widać też ewolucję tych projektów. Od małych do całkiem sporych. Pamiętam taki projekt na rewitalizację basenu, czy terenu po dawnym basenie, czy stadion też. Pamiętam, że była taka duża inwestycja z budżetu obywatelskiego wałbrzyskiego sfinansowana. To właśnie duży kompleks sportowy na jednym z osiedli. Więc to są takie usługi już ponadlokalne, które służą nie tylko mieszkańcom danego rejonu czy dzielnicy, ale jednak obsługują całe miasto w zasadzie. Samorządowcy rozumieją już potrzebę partycypacji. Sami mieszkańcy też się do tego przyzwyczaili. Wręcz za bardzo. Te budżety zatrzymały się na pewnym poziomie, to znaczy, że w ciągu ostatnich kilku lat te budżety przestały się zmieniać. Te kwoty, o których mieszkańcy decydują, nie rosną. Sami kandydaci w wyborach samorządowych też nie widzą w tym potencjału. Budżetami się nie gra. I przynajmniej z mojego oglądu wynika, że budżet nie jest tematem kampanijnym. Jest czymś, co się po prostu wydarza regularnie co roku. To, co może uspokajać, to fakt, że nie słychać zapowiedzi zlikwidowania budżetów obywatelskich, ale może być to tylko wyborcza gra. Z ostatniego raportu Instytutu Rozwoju Miast i Regionów wynika bowiem, że z partycypacji mieszkańców zrezygnowały aż 22 miasta. A jakie są Państwa ulubione projekty w ramach budżetów partycypacyjnych, także tych projektów zrealizowanych? No, wiemy, że są też na pierwszy rzut oka te trochę absurdalne. Proszę dać znać. 2 dwójki i 7 trójek. The kids have a new take on fame. Pick up the pieces, get carried away. I came home to a city half erased. I came home to face what we face. Needs me here to start. This place is the beat of my heart. Oh my heart, oh my heart.